In de straat bij Eindhoven Airport, maar wil niet zeggen waarom. Ook niet tegen bewoners, die werden allemaal op afstand gehouden, schrijft Omroep Brabant. De weg was in beide richtingen dicht, ook om plaats te maken voor zeker 10 auto's van agenten en de recherche. Een historisch moment in Noorwegen, waar massamoordenaar Anders Breivik 15 jaar geleden een vernietigende aanslag pleegde op een regeringsgebouw in Oslo. Het is vandaag weer in gebruik genomen. De opening werd live uitgezonden op televisie. Breivik ging later die dag naar een eiland waar hij bijna 70 mensen doodschoot. In Rotterdam heeft een omstreden wijkraadslid haar zetel toch opgegeven. De vrouw kwam onder vuur te liggen omdat ze voor Leefbaar Rotterdam campagne had gevoerd met een foto waar ze totaal niet op lijkt. De foto was bewerkt met AI. Leefbaar vroeg haar zich terug te trekken, dat weigerde ze, maar ze heeft zich nu bedacht. En de oudste gorilla van de wereld is jarig. Ze leeft in de dierentuin van Berlijn en blies figuurlijk 69 kaarsjes uit. Ze doet het dan ook rustig aan op haar oude dag. Ze kreeg van haar verzorgers een bamboeboeket en werd getrakteerd op een feestmaal met sla, tomaat, bieten en broccoli. Vanuit het westen opklaringen, vannacht kans op mist. Morgen droog met aardig wat zon. Het wordt maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar het wegdek 538. Verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Nuansdorp 19 minuten. Sterkte als je daarin staat. En controle op snelheid. Gemeld op de A4 Schiedam-Pernis. Hectometerpaal 74,5. A8 Beverwijk Amsterdam 3,6. En de A16 Breda-Dordrecht 58,8. A28 Assen-Hogeveen 165,2. En de A30 Barneveld-Ede 8,1. Laatste A58 Goes in de richting Vlissingen. Op de rem bij 166,6. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Beren goed, thanks Bo. Social Deal, deals die je niet mag missen. En actie Olifant. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, schommel natuurlijk. En het kunnen ook twee planken zijn. Of vier of vijf. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Het is zwart en wit en het liep langs de weg in Amerika. Wat het is, hoor je over 6 minuten. Radio 538. Hey. 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Seek and find, what do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Shakira, zoo. Nou, het leek ook net een zoo langs de weg, joh. 538. Floris Molenaar. Heb je wel eens een raar dier langs de weg gezien? Dat is dan dat je ineens denkt, wat loopt daar nou, zeg? Dat je even goed kijkt, dat je bijna de vangrail inrijdt omdat je zo afgeleid bent. Ik heb wel eens een eland zien lopen in Canada. Nou, die hoort daar op zich ook wel. Een leguaan op Curaçao, die hoort daar ook wel. Laatst hier in Nederland, langs de A27, s'nachts zag ik een das lopen. Dat zie je ook niet zo vaak, maar dat is een das zo s'nachts. Dat was wel grappig. In Groningen, misschien ben je daar wel eens langs gereden, bij Marum, daar langs de A7. Daar staan altijd van die kamelen en van die alpaca's staan daar in het weiland. Dat is ook wel een raar gezicht. Maar goed, het kan altijd gekker. Ik las vandaag een verhaal uit Amerika. Daar liep namelijk Zeus rond. En Zeus is een zebra. Die was ontsnapt bij zijn eigenaar. Dat is een boer daar. En die heeft dat beest trouwens wel legaal. Dus het is verder niet geen illegale praktijk. Maar ja, Zeus die was ontsnapt. En die liep dus rond daar. En dat is toch een raar gezicht, lijkt me. Dat je in Amerika rijdt en dat je ineens een zebra ziet lopen. Zeg maar, het is net alsof je dan op safari bent. Heel raar gezicht. Voordeel voor die zebra is dan wel weer dat hij kon veilig rondlopen. Hij kreeg namelijk van alle auto's voorrang. Jouw hits hoor je op 538. Kensington. Living 4. Jouw hit. Jouw 538. when we die. Since I was floating from the start, I think the end is mine to ride. Radio 538, waar de stemmenjacht in volle gang is. Koffer 10 momenteel in het spel, de laatste koffer van deze editie. 40.000 euro zit daarin. Er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Die 40.000 euro die kan van jou zijn als je raadt welke bekende Nederlander dat is. Druk op de groene knop in de app van 538 om je aan te melden voor de stemmenjacht. Voor jouw kans op die cash. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta let go. You'll be fine on your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you know. Is gonna fall. Hits hoor je op 538. Suzanne en Freek, halverwege. Jouw hits, jouw 538. Ik vroeg me af, doen we dit goed of loop ik je mis? Ik ben daar in voor- en tegenspoed en ik maak me zorgen als jij dat doet. Ik wil dat je praat met mij en geef toe dat het soms niet gaat. Ik weet dat je het nooit zou vragen. Queen Tattoo bij 538. Floris hier. Ik hou heel erg van wereldrecords, van gekke wereldrecords. Misschien heb je dat ook wel. Ik zag nu ook weer een record. Je verzint het niet. Het heeft iets te maken met... Ja, je hebt er twee mensen voor nodig en het heeft iets te maken met voeten. Oké, details hoor je zo. Na het openen van koffer 10 is de 538 stemmenjacht finale begonnen. Koffer nummer 10 bevat niet 10, niet 20, niet 30, maar 40.000 euro. De 538. Stemmenjacht. Dit is je laatste kans op keiharde cash. Druk nu snel op de knop in de 538-app. Weet jij de stem uit koffer 10? Dan win je 40.000 euro. Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl. Voel mij zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Ja, dat is zo gepiept bij FOMAR. Want bij FOMAR vind je al je boodschappen voor een extreem lage prijs. Goedkoop shoppen doe je dus altijd bij. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap, die moeten we hebben! Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. What the f- Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. What the f- Goeie deals scoor je bij KFC. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper met Lidl Plus. Goudse kaasplakken, jong of jong belegen. 400 gram vanaf €2,59. Lidl, je verdient het. Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Woordenvol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. feestjes bij Trekpleister. Nu alle Rascal luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. 538, Floris Molenaar. Een bijzonder wereldrecord dat staat op 38, hoor je zo. Radio 538. Tiesto, Becky Hill, Surrender. Oh, hier word je toch misselijk van, hè? De avond van 538. Ja, misschien heb je dat ook wel. Dat je het leuk vindt om allemaal van die gekke wereldrecords te weten. Ja, voor mij is het vooral ook bruikbare informatie voor op verjaardagen en alle andere sociale evenementen. Ja, ik ben niet zo goed in smalltalk. Dat soort dingen zijn komen altijd van pas om even op te gooien. Wereldrecords. Ja, ik zag er vandaag ook weer een op Instagram. Een wereldrecord dat staat op 38. Dat staat op naam van twee mannen. Die hebben namelijk in 30 seconden 38 keer een Riley spin gedaan. Misschien weet je wat een Riley spin is. Dat is zeg maar dat een van die twee mannen die ligt op zijn rug met zijn benen recht omhoog. En dan gaat die andere, gaat dan dus op die voeten van die gast die op de grond ligt, gaat die liggen en dan rondjes draaien. Het is eigenlijk een soort circus act. Ik heb even een filmpje op mijn Instagram gezet. @Floris Molenaar. @Floris Molenaar dus op mijn story, daar kan je het zien. Die gasten die hebben dus het wereldrecord. De meeste Riley spins in 30 seconden. 38 rondjes. Die recordhouder die wordt trouwens ook op handen, nou ja, op voeten gedragen. 538. Favorite. Teddy Swims. Mr. Know-It-All. She like the love. She like the hat. I've seen it all too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road. This fate of mine. I act like I don't keep dressing for the storm in plain sky. Oh, I know I'm damned if I do, damned if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Oh, 1 in Funny bij Radio 538. Zometeen vanaf 9 uur weer een nieuwe 538 avondshow met Bas, Dylan en... Nou, niet Eva, want het is maandag. Eva is er morgen weer. Bas en Dylan zijn er wel gewoon. Afgelopen week hadden ze wel leuk. Hadden ze verloren pakketjes in de studio. En die gingen ze openen voor elkaar. Dylan, die had iets heel bijzonders. Ik heb een plaat. Ik heb een award. Ja. Heb jij een... Voor Natasha Bedingfield is dat... Ik heb een platina plaat van Gary Halliwell. Ah, ja? Van de Spice Girls. Eh? Presented to Beacon FM to recognize sales in the United Kingdom of more than 300,000 copies of the album Schizophrenic. Hou eens even op. Ik heb een platina plaat. Maar bedoeld voor een radiostation. Ja, maar bedoeld voor een radio. Wat toevallig dat wij dat krijgen. Award-winning avondshow. Zometeen Bas en Dylan vanaf 9 uur bij 538. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else, go feel what I never felt. I save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I save my love for somebody else. been done. I hope you're happy now. Yeah, I hope you found the one. Darling, maybe what you got. I'll let go of the past and finally move on. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let it go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, look, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. De Bowser Magnetic. Jouw hits, jouw 538. De Bowza Magnetic hoorde je. Zometeen nieuwe 538 avondshow met Bas en Dylan. Ja! Ja, ja. Ja, ja. Eerst eventjes, hoorde ik ook over die pakketjes. Ja. Dat was een heel rare. Jullie hadden van die verloren pakketten. Ja. Zijn dat. Die worden dan heen en weer gestuurd met de post. En die verdwijnen dan ergens. En die worden dan in bulk, als het ware, worden die opgekocht. En dan kan je die op de kop tikken ergens via websites en weet ik wat allemaal. Ik las vandaag dat er in Den Bosch een plek komt waar je binnenkort van die pakketjes op kan gaan halen. Is dat zo? En dan betaal je bijvoorbeeld een tientje voor een kilo. En dan krijg je een kilo aan pakketjes en daar kan allemaal prelaria in. Eigenlijk is het een soort loterij. He, je koopt een lot voor 10 euro en het kan zijn dat je met 0 euro naar huis gaat. Ja. Maar het kan ook zijn dat je iets van een veel meer waarde daarvoor krijgt. Nou ja, afgelopen week hadden we een mystery pakket voor een luisteraar. Toen kwam er iets van Louis Vuitton uit. dikke 400 euro was het. Dat was mij. Een dikke 400 euro. Ja. Ja, dat was een of andere snow globe. Ja, ongelooflijk. Ja, een afgrijzelijk lelijk ding. Maar ja, geld is geld. Ja. Oké, maar kunnen we dat ook ergens terugzien al? Of komt dat binnenkort op de socials? Dat komt binnenkort op de socials. Daar heten we 538 Avondshow. Heel goed. En jullie hadden ook een beetje ruzie? Nou, de discussie, kijk, we hebben het op elke vrijdag in onze vrijdagavondshow tussen 7 en 8 hebben we een gast. En er is nu wat discussie of we een gast wel of niet uit moeten nodigen. Die heeft zichzelf aangedragen. En Bas wil het heel graag wel. En ik wil het heel graag niet. Ik hoef diegene echt niet in mijn studio. Maar goed, we willen het er zo meteen nog even over hebben. Want misschien zeggen 538 luisteraars wel, hartstikke ik wil die gozer wel hebben, weet je wel. En die show zit bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bommetje volle show, Dylan. Heb jij die stoffige hoek op de redactie waar die zout, peper en zoutstelletjes staan en die sjaals liggen en de oude Margriet en de libellen en zo, waar die oranje kluis staat? Is dat een kluis? Dat is een ding? Dat is een kluis, ja. Oh. Wij zaten gewoon vanmiddag een beetje door die vensterbank heen. Toen gingen we naast die kluis zitten. Er staat een kluis en die is op slot. En toen dachten we, nou goed, dat zal wel code 5380 zijn of 102.1. Weet je, de frequentie van de FM-zender. Maar dat ding gaat niet open en nu zijn we toch benieuwd. Dus daar willen we vanavond ook nog eventjes open. Ja, maar gaan jullie het ding openmaken? We krijgen hem niet open. Oh. Er zaten allemaal mensen, moet je een slijptol hebben en weet ik wat allemaal. Maar voor hetzelfde gaat zitten wat in dat ding. Je weet het niet. Dus we gaan er eventjes op onderzoek uit. Nou, misschien dat er gewoon, hoe lang staat dat ding dan? Jij werkt al langer dan bij 538 dan ik. Het staat er misschien wel 10 jaar. Ik werk hier al 8 jaar en zolang ik me kan herinneren staat dat ding er. En Bas werkt hier 11 jaar en die heeft al precies hetzelfde. Gewoon een oud ontbijtpakketje van Edwin Evers zit erin. Ja, maar serieus, Jelte van de middagshow, werkt hier al volgens mij 22 jaar die of zo. En die kwam vandaag van de redactie op. Toen vroegen we het aan, die heeft ook geen idee. Dat ding staat er zolang ik me kan herinneren, geen idee. Och, nou. Genoeg geheimen om te ontrafelen. Zometeen nieuwe avondshow met Bas en Dylan. Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile. Nu bij Scapino. Comfortabele Skechers, Adidas en Tamara sneakers met korting tot 20%. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Snel naar Trekpleister voor extra lentevoordeel. Nu heel veel aanmerken, zoals Axe en Dove en Rexona, 2+2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Nu bij Scapino, Skechers, Adidas en Tamara sneakers met korting tot 20%. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's, super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Huisverkopers, opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde spekklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van voordeel. Aldi. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Diep in de jungle van Colombia gaan vier bekende families de strijd met elkaar aan in het ultieme survivalavontuur. Het lot van de familieleden in de jungle ligt volledig in handen van de andere helft in het basiskamp. Want wat als je familie je laatste redding is? Survive your family. Donderdag om 21:30. De Oranje Leeuwinnen zijn terug in Breda. Op dinsdag 14 april speelt het Nederlands elftal de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Score je tickets op onsoranje.nl/tickets. Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar...